Я адразу здагадаўся. «Мая кніга», – сказаў лекар. Я ўжо гаварыў. Бацька апісваў мне яе перад уцёкамі. Заставацца яму не выпадала, застаўся я. Пераехаў складна ў Мінск. Ну, а апісаў ён. Акрамя таго, гэтае апісанне кнігі перадавалася ў нашым родзе з пакалення ў пакаленне. Мне трэба было знайсці сапраўдныя граматы. Пасля мяне, каму ж? І потым без гэтага лепей памерці. Як зараблю гэта я? Скора. Ну, не так ужо скора. Пра гэта не вам меркаваць, Косміч. Чаму? Спытаў маўклівы з пачатку размовы нават чымсьці ўражаны Хілінскі. Я не з тых, каму прызначаю дзень і час згону. Я іх выбіраю сам. Давайце далей, Антон. Мне проста цікава, як гэта вы пры вашым псіхічным стане здолелі да сяго таго дакапацца? А вы не здолелі, нягледзячы на тое, што былі адной з прыступак тых сходаў, якімі я спускаўся ў вар'яцтва. Вы шукалі кнігу Мар'яна, нават калі яе ў Пташынскага ўжо не было. Не падумалі, што кнігу вынеслі з ягонай хаты. Сардэчны друг Пахольчык меў рацыю. Адзін Пташынскі не пасмеліўся б несці кнігу. Нейкае падсвядомае прадчуванне прымусіла яго купіць віно і кефір і паставіць мне ў партфель. Прымітыўная маскіроўка. Але ў нас з прадаўцом была з гэтай прычыны нават уратавальная бяседа дзеля душы. Аб чым ён вам паспяхова і данёс. І да пэўнага часу спроб улезці ў маю кватэру ніхто не рабіў. Гэта... Пасля. Так, дагэтуль усё дакладна. Герард быў калісьці слугою, і айца, і мяне. Я прасіў яго назіраць за вамі. Пры яго найцікаўнасцю яму гэта было проста даром нябесным. Ясна, чаму кожны мой крок быў вядомы. І гэта яшчэ адна з прычын, чаму я не тое, што западаўзрыў вас, а ўжо не мог ставіцца з ранейшым даверам. Я не звязваў вас з Высоцкім, аж да самага дня, калі Пахольчыка забілі. Высоцкі забіў, бо заўважыў, што вы баіцеся. Прадавец зашмат ведаў. І перавысіў меру вашага даверу да яго. Вы ж давалі яму проста слабы наркотык, уласна кажучы, сродак на сон, а ён так павысіў дозу, што сродак на сон стаў сродкам на вечны сон. Высоцкі загінуў, хутчэй сцвярджальна сказаў доктар. Так. Да, я крыху нарабіў глупству і недаацаніў сяго таго. Прынамсі, застаўся б неапазнаным, каб не вы. Не засталіся б. Проста мэты няма. Таму я і гуляю пад даўкі. Ну, добра, гісторыя з легендай пра даму і манаха. Часткова сасніў. Неадрыўна думаў пра яе цэлымі днямі, і таму часткова сасніў. Не без уплыву вашага сродку. І ўменне раскопваць у той пагарджанай многімі гісторыі розныя дзівосныя рэчы. Вось так. Скарбы Галконды, фантастычнае багацце роду, якое раптам знікла са смерцю старога Вітаўта, болей не вернецца ў род. Альшанскі сядзеў нібы шэрхлы, анямела і нібы безуважна глядзеў на постаць нейкага ўсходняга башка. А ведаеце, нечакана сказаў ён, я ўпэўнены, што прычынай смерці майго двайніка з магільні быў жах перад праклёнам Валюжыніча, жах і чаканне. Ды яшчэ цені жонкі і манаха. Ён баяўся, як дзікун баіцца праклёну чараўніка з суседняй вёскі. Ды яны і былі дзікуны. Нават гэты вальнадумца, які ні ў шэлях не ставіў Евангелля, які прысвоіў грошы стогадовай даўнасці і грошы сваіх сучаснікаў, грошы радзімы, скраў і канцы ў ваду. Ды, відаць, далёка цягнуліся тыя канцы, і плыткая была тая вада. І дарэмна было хаваць. І скарб, які нават 300 год таму каштаваў 600 тысяч золатам, ды 7 мільёнаў каштоўнымі камянямі. А якую лічбу ён зараз складзе? Невядома. Астранамічную. І яшчэ скарб асабісты вашага бацькі. І скарб Айнзанц каманды. Ну і архіў, які дасць бяспеку тысячам, і законнае пакаранне адзінкам з крывавымі рукамі. Мяне гэта не абыходзіць. Мяне датычылася тое, што з пляменнікаў старога Вітаўта пакеплівалі, а значыць, і з мяне, непасрэднага нашчадка. Цяпер не абыходзіць і гэта. Нават ганьба рэвізіі з тым Станкевічам на чале ўжо не абыходзіць нашага роду. Всё вярнулася на кругі свая. Зою, вы мне таксама падсунулі. Ну не, спачатку яна сама. Шчукаў непаразуменне абводзіў нас позіркам. Хілінскі паціснуў плячыма, нібы моўчкі сказаў мне: «Ну, вось бачыш, усё так ці іначай выплыла. Я не збіраюся нічога хаваць ад следства, палкоўнік», – сказаў я. «Дзе вінаваты, там вінаваты. Прашу толькі, каб гэтую справу пакінулі ў таямніцы. Дзеля дабра аднаго мужчыны, не мяне і адной дзяўчыны. Сам я гатовы адказваць, калі мяне ў нечым прызнаюць вінаватым. Чым вы яе ўзялі? Была вам абавязаная? Так, многім. Грашыма? Зберажэннем добрага імя? Вы лічыце гэта ўсё? Для многіх жанчын усё. Ясна. І калі мы парвалі ўжо з ёю, вы прымусілі яе ўсё ж заходзіць зрэдку. Правяраць на ўсякі выпадак, ці тут кніга, ці ў мяне. Якая ж у гэтым яе віна? Што? Шантажавалі знаёмствам са мной і іншымі? Годны, проста князькі учынак. Учынак пахольчыка. Усё адно ён ваша параджэнне, а яна, ужо не хочучы, магчыма, сапраўды кахаючы мяне, хлусіла. Завяла размову пра Хванчкару, каб я пакінуў яе адну ў кватэры. і данесла вам, што ў Мар'яна сэрца і што ён, тым не менш, не кінуў курыць. Ой, ужо мне гэтыя памятлівыя надробязі, не толькі на іх. Вы падазравалі, ну, на адну тысячную працэнта, што а раптам кніга можа быць і ў мяне. Тым больш, што той са смеццем падслухаў нашу размову з Мар'янам на сходах. І пасля па-суседску расказаў вам. Памятаеце, я сведкам быў, як вы пра нешта гаварылі. Было, сказаў ён. І вы, мяркую, можа, не ў той вечар, але папрасілі яго, каб дастаў яе у маю адсутнасць. Абяцалі грошы. І гэта выклікала пазней спробу злому маёй хаты. Маўчаў. Ясна было і без слоў, што так. Урэшце азваўся. Ну, тады яшчэ сумненні толькі былі. Усе пераважна думалі, што кніга яшчэ ў Пташынскага. І таму вырашылі усыпіць яго. Ці ж вы ведалі, што ўсё гэта аж так скончыцца? І вось Мар'ян сам купіў вашага халуя пачак атручанай шыбкі. Вся бяда была ў тым, што ваша правая рука не ведала, што робіць левая. Пахольчык падсоўваў шыбку і ўсыпіў праз замочную шчыліну сабак, разлічваючы пагаспадарыць у кватэры падчас адсутнасці гаспадара. А ў гэты самы ж час Мар'ян ехаў на возера. Па запісцы на маёй паперы, здабытай Зоей і падробленай пад мой почырк кімсьці з вас, вам і асабіста, Альшанскі? Зноў праўда. Што яшчэ? Ды ваша дзейнасць як атрутніка. Ого! Ды вы што, перакваліфікаваліся? Не, сказаў я, гэта мне падарунак зрабілі. А справай вашай, а справай іхняй і вашай цяпер зоймецца не ён, сказаў Шчука, і нават не я, на жаль. А можа, як падумае, што непасрэдна ваша аблічча бачыць буду куды радзей, то не на жаль, хутчэй на радасць. Кажыце далей, Косміч. Вам трэба было выбіць мяне з сядла. Так, Альшанскі? А. Былі ў мяне на ваша няшчасце дзве размовы. Амаль адначасова. Адна з вамі, калі вы памятаеце, жываплод садзілі. Аб адхіленні ў псіхіцы кавалера. І з пахольчыкам ля будкі. Ён дужа пільна назіраў, як я пачак ускрываю. І абодва вы тады заўважылі, як дзеля сябе заўважылі, што нават не ўвесь пачак труціць трэба, як Мар'яну, які курыць рэдка. І прыстасавалі вы тады пахольчыка і на гэтую работу з метадычным старым кавалерам. Дзве-тры цыгарэты збоку, дзе надразае. І дзейнічаць будзе не адразу. Ну вось. А цяпер будзеце гаварыць і вы. Як? Якім сродкам? Так, тут ужо гаварыць мне. Я тады не падумаў, што мая здагадка пра паўночна-заходнюю Індыю можа не адвесці, а навесці на пэўныя думкі. Што ж, даліна Нарбады пралягае па пласкагор'і. Невялікія судны ходзяць толькі па ніжняй плыні. Рака парожыстая, вельмі. І даліна яе гэта не савана, а амаль трапічны па дзікасці і гушчыні лес. Часам толькі скалы выходзяць да ракі і абрываюцца ў яе. І часцей за ўсё там пчаліныя мегаполісы на многія кіламетры. Соты шматметровай таўшчыні і вышыні, мёд многіх стагоддзяў, унізе зусім чорны. Урэшце, добрае апісанне ў кнізе джунгляў Кіплінга. Мне зараз не да паэзіі. Чырвонае дрэва, чорнае дрэва, сандал, Бог ведае, што яшчэ. І ўсё гэта перавіта ліянамі, а на найбольш высокіх камянях у парогах растуць у вадзяным пыле архідэі. Кветкі велічынёй з чалавечую галаву. Часам на тых камянях узнікаюць запруды з дрэў, лісцяў і іншага, і тады рака разліваецца па нізінах, калі яны ёсць, і ўтварае балоты колеру чорнага чаю. Ён закурыў са свайго пачка. Мне давялося блукаць там доўга, і з насільшчыкамі, і самому, калі яны кінулі мяне. Я ўсё адно ішоў. Мне добра плацілі ў Ахмадабадзе і ў Бамбеі, яшчэ лепей у Джайпуры і нават у Дэлі за расліны, і лекавыя, і атрутныя, і наркатычныя. Там недзе між Бурханпурам і... Ай, ды ці не ўсё адно. Я і пачуў пра кветкі расліны Вайо і яе зерні. Наркотык рэдкасны і небывалы. Рэдкасны, бо водзіцца толькі там, можа, калісьці арэал быў шырэйшы, ды там расліну звялі. А ў мегаполісах, у гэтай недаступнай пчалінай краіне Вайо збераглася. Зрэдку вецер заносіць яе зерні, яе слёзы да людзей. Твар ягоны нібы пацяжэў. І чаго мяне зноў панесла назад на так званую бацькаўшчыну? Стаміўся ў блуканнях, паваліў цень багацця. Вось я маю яго зараз. А там я мог бы быць манапалістам, зрабіцца мільярдэрам. Толькі пляваць мне на гэта. Проста нідзе я не быў такі шчаслівы, як там. Ну, добра, хопіць пра гэта. Сеў выгадней, нібы на ўлюбёнага канька і сабраўся чытаць лекцыю. Ды так яно і было. Вы, мабыць, не задумваліся, што чалавеку, я маю на ўвазе чалавека вытанчанага, а не прыземленую свінню, з часам усё абрыдае. Свіння так і будзе да смерці лыгаць сівуху і задавальняцца гэтым. Вытанчаны, вынаходзіць. Усё вастрэй, усё з большай выдумкай, сапсаванасцю, ненармальнасцю. Пра сябе? – спытаў Шчука. «Не», – сказаў Хілінскі, – «ён не стых. Ягоная ненармальнасць назіраць за адхіленнямі іншых, ён як пісьменнік. Нашто яму хапацца за нож, выбівацца ў Наполеоны? Без усякай рызыкі можна рабіць, што хочаш, рухаць арміямі, эпохамі, сумленнямі. Добры вядзе выдуманыя легіёны дабрыні і дабра, злосны, правільна». Згадзіўся Альшанскі. Пісьменнік распусты і зла, чорная сіла, самушчальнік, злы дух Женевы. Так вось, спачатку быў мак, Марфей, бог сну з макавай кветкай у руцэ, опій, а ў ім такія простыя рэчы, як марфін або морфій, папаверін, кадеін, і іншае. І пачалося гэта ў Грэцыі, а не ў Індыі ці Кітаі. Фаланги Македонська принесли його на всход. Так яно було. І задурманений край. Але опіум нібито вижив себе як нищитель. І не закони припинили його. Просто приєвся. Ну що? Нешто каля 3000 з гаком курильщиков. У Гонконгу 1/10 мільйона. А бридну, як і чистая жвачка з чистих лістів кокі. У Америці. І яна бридла, як і індийські каноплі, мексиканський мескалін, гэты з кактусов. Галюциногенные грибы, ну, словом, бядота. Чалавек упарта ідзе ў дурман, у загібель. Адбяруць адну атруту або абрыдне яна, з'явяцца сотні новых. Марихуана, гераін, хат. З'явіліся, да і былі заўсёды, і ўвогуле страшныя рэчы. Чалавек набывае дзікую сілу на некаторы час. Пройдзе там, дзе і мурашка не пройдзе. Натоўп адзін раскідае. І праявы дзівосныя вакол. А пасля галаўны боль, а то і паралюш мінімум на пару месяцаў. Звыкання няма. Хто два разы ў запар выпіў, скончыўся. І ўсё гэта дактары і вучоныя стваралі па-за прыродай, паклікаўшы на дапамогу хімію. І вось штампавалі, узважвалі, дазавалі. Усё, каб пайсці ад нястерпнага в свет вялікай ілюзіі. У свет всеабдымнай асалоды, пры якой што табе тваё цела і цела жанчыны, твой мозг і мазгі ўсіх людзей, дзеці свае і сам род чалавечы. Асалода без бою за авалоданне ёю. Асалода раптоўная, як тарпеда ў днішчы карабля. Толькі тут карабель мозг, выбух, яго салодкая агонія, радасная смерць сябе самога і сусвету ад сваёй жа рукі і знішчэнне ворага, адзін ён супраць цябе ці ў мільярдзе асоб. І ўрэшце знішчэнне сябе, спытаў я, зямны шар населены ідыётамі? Чалавецтва, якое сядзіць і раскашуецца, пускаючы сліну з рота? Не. Не зусім так. Вучоныя шукаюць у гэтай кампаніі сяброў. І знаходзяць іх рэдка. І толькі ў памяркоўным ужытку. Хілінскі раптам сказаў і такім журботным тонам, якога я ані разу яшчэ ад яго не чуў. Людзі нават геніяльныя не стварылі анальгесікаў, што не ўваходзяць у склад абмену рэчаў арганізма і таму не даюць звыкання. Наркаманіі я знайшоў, сказаў Альшанскі. Я выделил такое речево з моего вайо. Я его синтезовал.